قرآن مجید فرقان کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آہستہ آواز میں تین مرتبہ سورہ الم نشرح اور تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت فرما لیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اے سونے والے، رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آئیے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہوتے ہوئے سچی پکی توبہ کا سوال کرتے ہیں. اے کریم پروردگار، ہم گناہگاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. جو زندگی ہماری باقی ہے، تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق ہم گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرما. گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دے، ہمیں نیک انسان بنا دے. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا بدلنے کیوں سے تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا ہر ایک میری لغزش خطا رے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیب میرے مولا تو عیب کو میرے چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا بنا میرے مولا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں سے سچی توبہ کی نیت سے آئیے یا باقی انت الباقی کا ورد کرتے ہیں. اس وقت ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے جوان جو بیمار ہیں میسیجز کے ذریعے جن کی دعاؤں کے لیے کہا گیا پرچیاں لکھ کر بھیجی گئی آن لائن سننے والوں نے جن مریضوں کی دعا کا کہا یا اللہ سب کو شفا عطا فرما اس نیت کے ساتھ یا شافی انت الشافی اور رب العزت کی ذات پر کامل یقین توکل اعتماد اور بھروسے کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے یا کافی انت الکافی کا ورد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و شکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ناشکری کے وبال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شکری سے بچا ہر خطا کو میٹا، ناشکری سے بچا ہر خطا کو میٹا، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، واللہ وہ سنیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے فریاد، امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب ہی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، بحار هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا شمكت تجسي فاتي پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا حبیب الہی خود بیدی مانی عجزی سوا کا مستندی یا حبیب الہی خود بیدی مانی عجزی سوا کا مستندی فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل یا سیدی یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع عشر کن خیر آخر یا شبیر یا شفر یا صفیر یا عمر یا عثمان دفع عشر کن خیر آخر یا شبیر یا شبر صدقہ حسنین پاک کا صدقہ محبوب کے پیار صحابہ کا یا ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے پر پر فرما آئیے حضور پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر پیر پیرا میر میرا قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامہ مکانی حضور سیدی وسندی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ والوں کو مدد کے لیے پکارنا در حقیقت انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق شرک کا ہے تو شرک کفر ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے پرچم کو اس شان سے بلند فرمایا، بخاری شریف میں واضح حدیث مبارک، ارشاد فرمایا، اے میری امت، وانی واللہ، خدا کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگاتا ہے، مسلمان کو مشرک و کافر کہتا ہے، تو یہ انتہائی بڑا جرم و عیب ہے. اور جو الزام لگانے والا ہے، جب اس کا وقت آخر ہوگا، اسے صحیح عقیدے کے ساتھ کلمہ ہی نصیب نہیں ہوگا. استغفر اللہ. الامان والحفیظ. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پر دین اسلام پر چلنے والا بنائے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. شرک کی حقیقت کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے، یہ جاننا ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے. آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارے مکتب سے شرک کی حقیقت کتاب حاصل کیجئے، اسے پڑھیے، عام کیجئے. تفسیر قرآن کریم سماعت فرمائیے، اس کا آپ میموری کارڈ بھی ہمارے مکتب سے حاصل کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے، یوٹیوب چینل سے، فیس بک پیج سے آپ تفسیر سن سکتے ہیں. اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ اگر آپ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اسے لازمی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، عقیدہ، ایمان و اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے پیاروں کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے. آئیے، سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں، اپنے دامن کو رحمتوں، برکتوں، خوشیوں سے بھرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت سلطان سید شاہ عبد القادر جیلانی، شیئاً للہ المدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدا، مشکلات بے عدد دہر ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، مشکلات بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا، بالخیر نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا بالخیر، امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن. عرش کے ہاتھ ہے والے کے مصیبت ٹا دینا کا کس کا حضرت غوث نبی اذن تعالی یا حضرت غوث نبی اذن اعلی ایک میں کیا میرے سیا کتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا یا حضرت غوث نبی اذن اللہ تعالی یا حضرت غوث نبی اذن اللہ شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور امدی تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے شاہ جیلا خذ شیئا للہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہو ویزیر طفیل حضرت اپنی نیتوں اور مرادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاموشی توجہ یکسوئی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کو سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم مغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم

ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالإسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي تبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف هاشم فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس جبالي أنا الحسني والمقطع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سيدنا كريم الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم 313 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر Yeah. سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آقا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانو مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا میری ہر راس کی ڈوری در پنجتر خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا اپنے گھر سنبھالا تو کدھر جاؤں گا مجھ کو بس اب بس اپنے ہی قدموں میں رکھنا آقا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا اس سے بڑھ کر Allah. لنا يوم الحزين فقد يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلِ مارا قل مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اے مالک اے کریم اے غفار اے ستار اے حنان اے منان مالک تجھے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مالک آج اس محفل میں ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں میرے مولا ہم پر کرم فرما دے ہماری مغفرت فرما دے مالک ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے نیکیوں سے تبدیل فرما دے مالک اب ہمیں اچھی زندگی عطا فرما دے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے متقیوں والی زندگی عطا فرما دے تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے اور پروردگار ہمیں اچھی موت عطا فرما دے ہماری قبر کو بھی اچھا بنا دے اے مالک تو کن فیکن کا مالک ہے مالک تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک ہماری قبر کو اچھا بنا دے. اے مالک بندہ تجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میرے مولا تو اسے ویسا عطا فرماتا ہے. مالک تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پر لطف و مہربانی فرماتا ہے. مالک اعمال تو ایسے نہیں میرے مولا, اے قریب تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا ہماری قبر کو اچھا بنا دے. مالک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے مالک ہمیں کیا معلوم کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. پچھلے دونوں اتوار کی شب ہمارے دوست کا انتقال ہوا, دوسرے دن اس نے سورج نہیں دیکھا. اے مالک ہمیں کیا معلوم کہ کل کا سورج ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں. اے مالک آج تجھ سے اس غوث پاک کی محفل میں التجا کرتے ہیں میرے مولا, تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سب کی مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے. مالک نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے, دنیا کی آفتوں سے بچا لے, دنیا کی مصیبتوں سے بچا لے, تنگ دستیوں سے بچا لے, ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے, مخلوق کی محتاجی سے بچا لے, در در کی ٹھوکروں سے بچا لے, زوال نعمت سے بچا لے. میرے مولا زوال نعمت سے بچا لے, زوال عافیت سے بچا لے, اسپتالوں کے چکروں سے بچا لے, ہر مہلک اور خطرناک بیماریوں سے بچا لے. اے کرم کرنے والے میرے مولا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما دے, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما دے. روئے زمین پر جہاں جہاں تیرے محبوب کے غلام جس بھی بیماری میں مشکل میں پریشانی میں میرے مولا تمام کی مشکلوں کو حل فرما دے, تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے ایک پیارے دوست عبد الرزاق قادری علیل ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, دعا فرمایا اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دے. اے میرے مولا تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا, زندگی کی آخری نماز بھی چل کر مسجد میں ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دینا. اے کرم کرنے والے میرے مولا, اے فضل کرنے والے میرے مولا, آج اس محفل میں جو آیا میرے مولا تمام کو من کی مرادیں عطا فرما دے, جو مشکلیں ہیں مشکل حل کر دے, جو تنگیاں ہیں تنگیوں کو دور کر دے, جہاں غم ہیں غموں کو دور کر دے, جہاں دوریاں ہیں دوریوں کو دور کر دے. اے پروردگار تجھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ, تجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین کا واسطہ میرے مولا, تمام امہات المومنین کا واسطہ میرے مولا, جن بچیوں کے رشتے ہو چکے اور دوریاں ہو گئی میرے مولا ان کے لیے خیر آسانیاں عطا فرما دے, اور جن کے رشتے نہیں ہوئے میرے مولا ان کے لیے اور برکت والے رشتے عطا فرما دے. اے کریم پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو مقروض غیب سے ان کی مدد فرما میرے مولا, جن کا ذاتی گھر نے انہیں برکت والا کشادہ مکان عطا فرما. اے کریم پروردگار اس محفل میں تجھ سے التجا کرتے ہیں شب پیر ہے میرے مولا, تیرے محبوب کے بے شمار غلام اس وقت جیلوں میں ہیں, ہمارے قائد علامہ حافظ سعد رضوی مفتی غلام غوث بغدادی اور تیرے محبوب امام الانبیاء کے سچے غلام محافظ ختم نبوت جیلوں میں ہے میرے مولا. اے کریم پروردگار تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا, اے کریم تجھے بدر والوں کا واسطہ تمام کو شاندار رہائی عطا فرما دے. اور پروردگار یہ یہودیوں کے ایجنٹ حکمرانوں کو نیست و نابود فرما. میرے مولا جس نے ان عاشقان رسولوں پر ظلم کیا, جن ظالموں نے ظلم کیا, میرے مولا دنیا میں انہیں جلد جلد جلد عبرت کا نشان بنا دے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کو مزید عروج اور بلندی عطا فرما دے. اے مالک جو مانگا عطا فرما دے, جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے پروردگار ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے عمل صالح کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو حافظ با عمل عالم با عمل ولی کامل بنا دے. مالک جو مانگا عطا فرما دے, جو نہیں مانگ سکے جو دلوں میں ہے میرے مولا تو جانتا ہے میرے مولا, جو دلوں میں ہے وہ بھی عطا فرما دے, جو آئندہ مانگیں گے وہ بھی عطا فرما دے. پروردگار جو ذکر اذکار کیا گیا اس کے اندر جو غلطی کوتاہی اپنے فضل و احسان سے معاف فرما. اس کا ثواب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام اشرف و بشرا بالخصوص سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی مولا ملک مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. تمام شہیدان بدر احد تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ متدین اولیاء کاملین بالخصوص تمام امات المومنین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص امام الانبیاء کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. امام الانبیاء کے والدین کا صدقہ وسیلہ واسطہ میرے مولا ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے والدین حیات ہیں والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ درازی بل بل خیر عطا فرما. اس کا ثواب منبع جود و سخا سیدنا امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام جواد امام زین العابدین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص ہمارے آقا ہمارے مولا حضور پرنور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے دربار میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. مالک میرے غوث پاک کا تجھے واسطہ غوث پاک کا وسیلہ, جن پر جادو ہے جنات کے اثرات ہیں نظر بد ہے سحر ہے سفلی ہے جو وہم اور وسوسوں کا شکار ہے, غوث پاک کا واسطہ چھٹکارا عطا فرما. ہمارے مفتی آصف عبداللہ صاحب غوث پاک کے دربار میں جو ہمارے لیے دعا کیے کریں میرے مولا تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اس کا ثواب خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجری باب فری شکر گر لال شاہ باز کلندر پیر بابا سائیں توکل شاہ امبالی میرے سخی قطب عالم شاہ بابا نوری شاہ بابا غائب شاہ وطولا شاہ سبزواری تمام قادری چشتی نقشبندی سروری رفائی سمدی بخاری اشرفی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علامہ شاہ احمد نورانی مفتی وقار الدین قاری مصلح الدین پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ تراب اللہ قادری صدر الشریعہ مفتی اعظم ہند اعلی حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. غازی اعظم شہید اعظم ملک ممتاز حسین قادری کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. پچھلے دنوں ہمارے دوست محمد سکندر قادری ماما کا انتقال ہوا, ان کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان کے والد والدہ بہن بھائی پیر و مرشد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مسلمان آئیں گے جو آ چکے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم علی واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا اله الا الله محمد رسول. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اپنی اڑیوں کو ایک سیدھ میں کر کے صفوں کو درست فرما لیجئے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں پہلے اگلی صف کو مکمل کیجئے

الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إن شاء الله تبارك وتعالى آئندہ اتوار بھی عصر کی جماعت 5:15 ہی ادا کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مصبر پوری امت مسلمہ کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں بالخصوص عبد الرزاق بھائی اور سید محمد اسد اور جتنے بیمار ہیں جن کی دعاؤں کے لیے کہا گیا، الہ العالمین سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، ہم سب کو اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب تیری اطاعت و فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ مسل کے اعلی حضرت سلامت رہے، مسل کے اعلی حضرت آمد رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم امام تو کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مسل کے اعلی حضرت سلامت رہے، مسل کے اعلی حضرت مت رہے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر ورعان سبوت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت کے قد سیکھے ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مسل کے اعلی حضرت سلامت رہے، مسل کے اعلی حضرت، اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مسل کے اعلی حضرت سلامت رہے۔ یا الہ

صدقہ گلجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گلجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا واس میں فقیر ہوں تمہارا سرکار واس اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر تو میں فقیر ہوں تمہارا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم انی اسلک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين